جنوري 2010 بيروز بود. بسم الله الرحمن الرحيم. 13 لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 258 50 اور 58 صفحہ نمبر 258 نیچے سے دوسری لائن سورۃ الانفال آیت نمبر 71 اور 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہوئے تو ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکے تھے. کفار کے مجبور کرنے پر وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور کچھ لوگ وہ تھے جو اس وقت مسلمان ہوئے. اب جب مسلمان ہو گئے تو ان کی طرف سے درخواست کی گئی کہ ہم ان سے فدیہ نہ لیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ فدیہ تو ان سے ضرور دیا جائے، ہاں اگر یہ اخلاص سے ایمان لے آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، تو اللہ ان کو آخرت کا بدل تو یقیناً ادا فرمائے گا اور دنیا میں بھی ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا. ان لوگوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے وہ بھی شامل تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے اور اسلام میں جب داخل نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے تبلیغ اسلام میں شریک رہے ہیں. اس لڑائی میں جب شریک ہوئے اور قید ہوئے ہیں, کیونکہ صاحب حیثیت تھے معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی تھی, رسیاں باندھی گئی تھیں, ہاتھ بندھے ہوئے تھے تمام قیدیوں کے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیونکہ بڑے آدمی تھے اس لیے ان سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی تو کڑھا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چچا کی آواز سن رہے تھے تو بے قراری کی وجہ سے حضرت کو نیند نہیں آ رہی تھی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بے قراری کی کیفیت میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو گمراہ ہونے سے محفوظ فرما دیا کہ اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ان خدمات کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فدیہ چھوڑ دیتے تو ہم بعد والے جو کمزور ایمان والے ہیں شک و شبوں میں پڑتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ہونے کی نسبت سے ان کو رعایت دی. حالانکہ یہ رعایت چچا ہونے کی وجہ سے نہیں دی جاتی بلکہ ان کی خدمات کی وجہ سے دی جاتی, لیکن زبانوں کو کون روک سکتا ہے. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 سے زیادہ نکاحوں پر اعتراض ہے اور مسلمان کہلانے والوں کو اعتراض ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتنے شکوک و شبہات ہیں جو آج پیدا کر دیے گئے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرنا یا اس میں مبتلا ہونا یہ تو ایمان سے نکلنا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گمراہی سے بچایا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اس بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کیفیت تو یہ ہے جو اس واقعے سے معلوم ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام بے قراری کی کیفیت میں تھے اور یہ آواز آپ کو بے چین کیے ہوئے تھی, لیکن کیونکہ سب قائدیوں کے ساتھ معاملہ ایک جیسا تھا تو حضرت علیحدہ حکم بھی نہیں دے سکتے تھے. اگر یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اس قیدی کو برداشت نہیں ہے اس کو رعایت دی جائے گی, کیونکہ حضرت کے چچا تھے. جب حضرت کے چچا تھے تو یہ تصور پیدا ہو سکتا تھا, یہ وہم ہو سکتا تھا کہ چچا ہونے کو اس سے رعایت دی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کا جب حضرات صحابہ کرام جب علم ہوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ عباس رضی اللہ عنہ کی تکلیف کی شدت کم ہو جائے, احساس جو ان کو ہے یہ احساس کم ہو جائے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما سکیں. تو یہ طے ہوا کہ کس طرح سے حضرت سے بات کی جائے. تو بنو نجار کے جو انصار تھے صحابہ کرام رحم وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ ہماری درخواست کو قبول فرما لیں, یہ آپ کا احسان عظیم ہوگا, آپ کی مہربانی ہوگی. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا درخواست بنایا کہ حضرت ہمارا بھانجا عباس رضی اللہ عنہ ہمارا بھانجا یہ قید میں ہے اور یہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا, تو آپ اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیں. اب یہ نہیں کہا کہ آپ کا چچا اور بھانجا کیسے ہوئے. بھانجا یہ کہ عبد المطلب کا کی والدہ جو تھیں وہ بنو نجار سے تھیں. ہاشم کا جو نکاح ہے وہ بنو نجار میں ہوا تھا. تو اب یہ ان کی دادی جو تھیں عباس رضی اللہ عنہ کی بنو نجار میں سے تھیں, اس لحاظ سے انہوں نے جا کے کہا کہ حضرت آپ کے چچا نہیں کہا کہ آپ ہمارے بھانجے کے بارے میں یہ حکم دے دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سے چچا کے بارے میں سہولت کا مطالبہ ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر احسان کے انداز میں نہیں بلکہ خود احسان اپنے اوپر لے رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ان کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دو اور سب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو تاکہ ضابطہ جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فدیہ ادا کیا, اپنا بھی ادا کیا, دو بھتیجوں کو بھی ادا کیا خود فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کیا, تو میں نے جتنی مقدار دی تھی فدیہ کے اندر اسے کہیں زیادہ الحمدللہ میرے کارندے ہیں جو اسے تیار کر رہے ہیں, اور ایک ایک سے مجھے اس سے کہیں زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو انعام مجھے عطا فرمایا وہ یہ کہ زمزم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کی ہے انسان ذریعے سے, جیسے ایمان بعد میں لائے تو لہٰذا ان کو زمزم کی ذمہ داری نہیں دی جاتی, بیت اللہ کے حوالے سے کوئی ذمہ داری ان کو نہیں دی جاتی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ذمہ داری بھی میرے پاس رہی, پہلے بھی ان کے پاس تھی تو ایمان لانے کے بعد پھر بھی ان کے پاس ہی رہی, وہ ہر انہی کے سپرد کی. فرمایا کہ یہ دنیا میں تو جو اللہ نے وعدہ فرمایا اس سے بڑھ کر دیا, تو اللہ کے ہم سے امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ نے جو وعدہ فرمایا مقصد کا اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائیں گے. اب جب ان میں سے بعض لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو اب اس بات کا امکان موجود تھا کہ یہ ایمان قبول کرنا ہو سکتا ہے کہ تقیہ کے طور پر ہو, دھوکہ دینے کے لیے ہو, اور ان لوگوں کو جو چھوڑا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کل چھوٹنے کے بعد پھر تیار ہو کر مقابلے میں آ جائیں, تو اس کی کیا صورت بنے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی تسلی فرما دی ان کے اخلاص کی وجہ سے, فرمایا کہ وہ ان یریدو, اگر وہ ارادہ کریں گے خیانتہ کا آپ سے خیانت کا, فقط خان اللہ, پر یقیناً انہوں نے خیانت کی اللہ سے, من قبل پہلے, فامکانا پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی, من ہوں ان کے بارے میں, واللہ علیم, اللہ جو ہے جاننے والا حکیم نہایت حکمت والا ہے. فرمایا کہ اگر یہ آپ سے خیانت کریں گے, معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, فرمایا کہ آپ اس سے پریشان نہ ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے اللہ سے خیانت کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فام کرا من ہوں پاس قدرت عطا فرما دی ان کے بارے میں, یعنی آپ کو ان پر قابو عطا فرما دیا, ان کو آپ کا قیدی بنا دیا. اب وہ خیانت کون سی تھی جو اس سے پہلے وہ کر چکے تھے؟ تو یہ دو خیانتیں ہیں. پہلی خیانت تو یہ کہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کھڑا فرمایا شروع میں, کہ آدم علیہ نبی جین علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد ان کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام افراد نکالے جو ان کے براہ راست اولاد تھے, ان میں سے ہر اولاد کی پشت سے پھر وہ نکالے جو ان کی اولاد تھے, تو اس طرح سے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں آنے والے انسانوں کو ان پشتوں سے نکال کے کھڑا فرما دیا. اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو یک لخت پیدا نہیں فرما دیا, بلکہ جس کی اولاد میں سے جس نے آنا تھا اس کو نکالا. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آج ہم خاندانی سبندی کے جتنے حلوے بھی استعمال کر لیں, لیکن جس کی اولاد میں جس کو ہونا ہے وہ تو اس کا فیصلہ تو پہلے دن سے ہو چکا ہے, اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے میری پشت سے جو اولاد پیدا فرمائی اس پر کھڑا کیا ان کو حقیقی وجود میں, تو دنیا میں میں چاہوں کہ اس میں کمی بیشی کر لوں, تو یہ بات ممکنات میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا تعداد کم ہو جائے تعداد بڑھ جائے ایسا ہو نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی دنیا کے لیے پیدا فرمایا اس کے آنے کا اور جانے کا وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے, لہٰذا میں یہ چاہوں کہ وقفہ بڑھ جائے تو یہ میرے بس کی بات نہیں, اس لیے کہ جو وقت جس کے آنے کا مقرر ہے اس میں میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اب رہی یہ بات کہ جناب ہم تدابیر اختیار کرتے ہیں تو نتیجہ اس کا نکلتا ہے, تو نتیجہ تو نکلنا ہوتا ہے جو ہمیں معلوم ہوتا کہ کتنی اولاد ہماری پیدا ہونی ہے, تو ہم کہیں کہ اس دوا کے استعمال سے نتیجہ نکلا ہے کہ پیدا چھ ہونے تھے لیکن ہم نے روک کے چار کر دیے, تو کتنے ہونے تھے یہ تو ہمارے علم میں نہیں ہے, جب ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہمارا تجربہ کامیاب کہاں ہوا؟ تجربہ کامیاب تو تبھی ہوگا کہ جب ہمیں دونوں صورتیں یقینی طور پر معلوم ہوں, کہ یہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ اولاد کتنی ہونی ہے, یقینی طور پر معلوم ہو. جب یقینی معلوم کسی کو ہے نہیں, گمان کے لحاظ سے بھی کسی کو معلوم نہیں, تو یقینی معلوم کہاں ہوگا؟ جب یقینی معلوم نہیں تو پھر یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے تجربہ میں کامیاب ہو گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو حقیقی وجود میں کھڑا کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سوال فرمایا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلیٰ، تو جتنے بھی انسان تھے سب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ تجھے ہی رب مانیں گے، تیرے سوا کسی اور رب نہیں مانیں گے، کہ تیرے سوا کو رب ہے ہی نہیں، کوئی اور تو مانیں گے کس کو؟ اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ اب دنیا میں آنے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے معبود بنا لیے، بتوں کی عبادت کرنے لگے، تو اللہ کا عہد توڑ دیا۔ جب اللہ کا عہد انہوں نے توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا اور آپ کو قیدی بنا دیا۔ تو اب جب اللہ نے اپنے عہد توڑنے پر ان کو یوں ذلیل کیا ہے، مسلمانوں کے سامنے ان کو سرنگوں کر دیا، ان کا قیدی بنا دیا، تو فرمایا کہ آئندہ بھی اگر یہ خیانت کریں گے تو قدرت جیسے اللہ کو آج حاصل ہے، کل بھی اللہ ہی کو حاصل ہوگی قدرت، اور جیسے اللہ نے قدرت کا استعمال ایمان والوں تمہارے ذریعے سے کیا ہے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بھی تمہارے ذریعے سے اس قدرت کا استعمال فرما سکتے ہیں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک خیانت تھی۔ دوسری خیانت جو بالکل قریب کی خیانت تھی، قریب کی خیانت یہ تھی کہ خاندان بنو ہاشم نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خاندان ہے، اس نے عہد کیا تھا کہ چاہے وہ مسلمان ہوئے تھے چاہے مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر صورت میں حمایت کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا انہوں نے اعلان کر رکھا تھا سوائے ابو لہب کے۔ جب ابو لہب نے اس معاہدے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، شیبی ابی طالب میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 سال محصور رہے، تو ابو لہب کو چھوڑ کر باقی سارے بنو ہاشم، جس میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو سلمان نہیں لائے تھے، ان سب نے اپنے آپ کو محصور کر لیا تھا اس معاشرت کی بائیکاٹ میں، کیا نشانہ بننے والوں میں سب شامل تھے۔ یہ 3 سال کی انہوں نے تکلیف برداشت کی۔ جب تکلیف برداشت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے، تو اب یہ جو جنہوں لوگوں نے معاہدہ کیا تھا بنو ہاشم نے، ان کے لیے بات مناسب نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں غزوہ بدر میں آتے، کہ وہ تو حمایت کا اعلان کر چکے تھے، لیکن ابو جہل نے اور دیگر کفار نے ان کو مجبور کر دیا کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آئیں۔ جب مقابلے میں آئے، جیسے عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر افراد جب مقابلے میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں گرفتار کرا دیا، مسلمانوں کو قدرت عطا فرما دی، فرمایا کہ یہ معاہدہ جو توڑنے والے تھے یہ تمہارے ہاتھ میں آئے اور قیدی بنے، تو اللہ آج بھی وہی ہے، تو لہٰذا آپ پریشان نہ ہو، ان میں سے کسی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو ان پہ قدرت عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت جاننے والا ہے، ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، اور اللہ نہایت حکمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ایسے حالات پیدا خود بخود فرما دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بے بسی اور مجبوری کی کیفیت میں ہو جاتا ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے ایمان والوں کی قسمیں اور ان کے درجات کو بلند فرمایا، اور ان کے درمیان وراثت کا ایک مسئلہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس دور میں جو ایمان والے تھے بنیادی طور پر 4 قسم کے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو اولین مہاجرین کہے، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ہجرت کی، جب ہجرت فرض ہوئی تو مکہ مکرمہ میں اپنے مال و متاع کو، اپنے خاندان کو، گھر بار کو، رشتہ داریوں کو، سب کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ منتقل ہو گئے۔ یہ مہاجرین تھے۔ تو ان مہاجرین نے سب کچھ اپنا دین کے لیے قربان کیا اور یہاں آ گئے۔ اس حالت میں تھے کہ 12,000 وہ تھے کہ جن کے جسم پر صرف ایک جوڑا کپڑوں کا تھا، باقی کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں تھی۔ جب یہاں آئے تو دوسرا گروہ ایمان والوں کا وہ تھا کہ یہاں جنہوں نے ان حضرات کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، اور مدد بھی ہمارے انداز کی نہیں تھی کہ لاب یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں، چلو ان کو کوئی تھوڑی سی زکوٰۃ دے دیں، اور زکوٰۃ بھی دے دیں، ان کو لائنیں لگوا کے کھڑا کر دیں، اور پھر ان کو تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ان کے ہاتھ میں دے دیں، پھر احسان بھی جتلائیں کہ تم تو ہمارے ممنون احسان ہو، ہم نے تمہارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ نہیں، کہ انصار نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ یہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ بھائی بندی کی جائے. تو انصار نے اپنا ایک اجلاس بلایا, آپس میں اجلاس بلایا کس بات کا, کہ یہ آ گئے ہیں ہمارے سروں پہ ہمارے مال میں شریک ہونے کے لیے, ان سے بچنے کی صورت کیا اختیار کی جائے, کہ اپنا تحفظ کیسے کیا جائے, اپنے مال کو کیسے بچایا جائے. نہیں, انہوں نے مشاورت کی ایک اجلاس بلایا کہ ان کے ساتھ ہم کس انداز سے تعاون کریں. میرے یہاں خدمت میں ایک فیصلہ کرنے والے حضرت خدمت میں حاضر ہوئے, کہا حضرت گزارش کیا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں تو ان کو ہم اس طرح سے اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں کہ ہماری زمینیں ہیں, یہاں کاشتکاری ہوتی تھی تو ہماری زمینیں ہیں, تو یہ زمینیں کاشت کریں, جو پیداوار ہوگی آدھی یہ لیں گے آدھی ہم لیں گے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کے بندو, یہ مکہ مکرمہ والے ہیں, ان کو کاشتکاری کہاں آتی ہے, مکہ مکرمہ میں زمین کہاں ہے جس کو کاشت کیا جائے, تو یہ تو تاجر لوگ ہیں, تو لہٰذا یہ تمہارے ساتھ کیسے شریک ہو سکتے ہیں. تو ان حضرات نے کہا کہ حضرت ہم نے مشاورت کر کے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, تو لہذا جب ہم بھائی ہیں اکٹھے ہیں تو لہٰذا ہمارے ساتھ یہ جائیں گے, یہ دیکھیں گے, ہم ان کے سامنے بیج بھی ڈالیں گے, ہم پانی بھی دیں گے, حل بھی ہم چلائیں گے, اور کیونکہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے تو یہ ان کا شمار, ہماری محنت ان کی محنت شمار ہوگی. یہ ایثار کی کیفیت دنیا میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر ہے دعائیں ان کو حاصل ہوئیں, اسی وجہ سے حضرت نے فرمایا ہے, ایک جملہ فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے, کہ جنہوں نے اولین مہاجرین کو اس انداز سے پناہ دی ہے, تعاون کیا ہے, تو میں نے فرمایا کہ جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں کہ نہیں, اگر اس دل میں انصار کی محبت ہے تو ایمان والا ہے, تو اگر نہیں تو مطلب کہ انصار سے مراد وہ ہیں آج کے نہیں, کہ انصاری حضرات سے محبت کرنا تو یہ ایمان کی علامت ہے. بہرحال بہتر مسلمان کے یہاں تو محبت ہونی چاہیے, لیکن انصار سے مراد اہل مدینہ ہیں, کہ ان سے محبت, وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو انصار کہلائے, ان سے محبت ایمان کی علامت ہے. جب انصار سے محبت, اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضرت یہ مہاجرین سے محبت کی بات تو حضرت نے نہیں فرمائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انصار سے محبت کی بات فرمائی, تو انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے, تو مہاجرین کا درجہ کم ہو گیا؟ نہیں, جو سب کو چھوڑ کر آئے تھے ان کا درجہ تو ان سے زیادہ ہے. کہ جب انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے تو جن کی محبت کی وجہ سے انصار کو یہ مقام ملا ان سے محبت کتنا زیادہ ضروری ہوگی, تو مہاجرین رضی اللہ عنہ سے محبت اور زیادہ ضروری ہوگی. دیکھیے, یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ قرآن مجید میں ہے, یاد حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچا دے. ایک جن کھڑا ہوا, بڑا طاقت والا جن تھا, اس نے کہا حضرت آپ مجھے اجازت دیں, میں دیانتداری سے کام کروں گا. اب جنات کو کہنے کی ضرورت پڑی کہ دیانتداری کی دے, جن اور پھر صحیح صورت حال پہ رہ جائے یہ ذرا مشکل ہے. آج کے دور کے انسانوں کا تو جنات سے بھی زیادہ مشکل ہے, لیکن بہرحال تو انہوں نے کہا حضرت میں دیانتداری سے یہ یہاں پہنچا دوں گا, اس وقت تک پہنچا دوں گا جب تک آپ کی مجلس برخاست نہ ہو, مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں یہاں عرض پہنچا دوں گا. اگر ہمارے لیے بہت دیر ہے, اتنی دیر میں نہیں چاہیے. ایک آدمی کھڑا ہوا, آصف بن برخیا جو حضرت کا وزیر تھا, انسان کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ حضرت آپ رخ انور ادھر پھیریں, پھر رخ انور ادھر کریں تاکہ موجود ہوگا. چلو میں کہا ٹھیک, رخ انور ادھر پھیرا, اتنے میں تخت وہاں پہنچ گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت ظاہر فرما دی اس آصف رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ جس علم کی بنیاد پر آصف بن برخیا یہ تخت لائے ہیں, کیا وہ علم سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا یا حاصل نہیں تھا؟ اگر حاصل نہیں تھا تو نبی کی موجودگی میں غیر نبی کا علم کیسے بڑھ گیا؟ تو اگر سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا تو انہوں نے خود یہ کام کیوں نہیں کیا, اس کا سہارا کیوں لیا؟ دیکھیے, ایک بنیادی اصول ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ کے ولی کی کرامت اس نبی کے معجزے میں شامل ہوتی ہے جس نبی سے اس ولی کو نسبت ہوتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جتنی کرامتیں ظاہر ہوئیں یا قیامت تک اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی کرامتیں ظاہر ہوں گی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزے ہی کی برکات ہیں, معجزے ہی کا اظہار ہے. حضرت سلیمان علیہ نبی نے ایسا اس لیے کیا کہ حضرت دکھانا چاہتے تھے ملکہ سبا کو کہ جس کے خدام اس قدر صاحب کمال ہیں تو جس کے خدام ہیں وہ کتنا صاحب کمال ہوگا. اسی طرح ہمارے یہاں ایک بات چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. تو بعض حضرات اشکال میں پڑ جاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا مقام تو حضرت سے کم ہے یا زیادہ ہے, کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو فرمایا صدیق کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ ہوتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات فرماتی ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک رات اور ایک دن مجھے دے دیں اور میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں تو میں نقصان میں نہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک رات اور ایک دن نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں, سر مبارک عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا, رات کا وقت تھا, آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ حضرت کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ نبی نے فرمایا کہ ہاں. تو عائشہ نے پوچھا حضرت کون؟ فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ. تو عائشہ کا تعجب ہوا کہ نبی علیہ السلام اکثر اوقات جواب میں تو فضیلت کی بات ہوتی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام لیا کرتے تھے, تو آج عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا. تو فوراً پوچھا کہ حضرت میرے ابو. حضرت فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کے ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی جو سے میری سالگار سول میں بسر دی. اب یہاں عمر رضی اللہ عنہ اگر نبی علیہ السلام فرماتے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو یہ ہوتے, تو عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو ظاہر نہیں ہو سکتی تھی. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما کے دونوں کی فضیلت کو واضح کر دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جب فضیلت اتنی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں یہ حضرت نے فضائل بیان فرمایا ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. تو بہرحال یہ بات میں گزارش کر رہا تھا کہ انصار سے محبت جب ایمان کی علامت ہے تو جن کی محبت سے انصار کو یہ مقام ملا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. اسی طریقے سے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جو حدیبیہ کے مقام پہ درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے جان کی قربانی دینے کی. اس میں بعض لوگوں نے بات کہہ دی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وغیرہ اس بیعت میں شریک نہیں تھے, تو وہ بھی کیا رضوانی صحابہ کرام میں شامل ہیں؟ تو اس کا جواب حضرات علماء نے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا کہ جو اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور جس کے لیے جان قربان کرنے کا عہد کر رہے تھے اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا. تو اس لیے یہاں بھی وہی اصول ہے کہ جب انصار رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کی علامت ہے تو انصار رضی اللہ عنہ کو یہ مقام جن کی محبت جو ایسے ملا تو ان سے محبت کرنا کس قدر ایمان والوں کے لیے ضروری ہوگا. تو یہاں مہاجرین انصار دونوں سے محبت واضح ہو گئی اور دونوں سے محبت کرنا ایمان کی علامت, اس کو ایمان کی علامت کہا جائے گا. تو میں یاد کر رہا تھا کہ ایک گروہ اس وقت وہ تھا جو مہاجرین کا تھا جنہوں نے سب کچھ قربان کیا, دوسرا گروہ انصار کا تھا, تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا کہ جو ایمان لانے کے باوجود بھی ایمان ظاہر نہیں کر سکے یا ہجرت نہیں کر سکے, وہ دوسرے ملک کے اندر موجود تھے, مکہ مکرمہ میں موجود رہے. اور چوتھا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے بعد میں ہجرت کی ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں گروہوں کے بارے میں احکامات بیان فرمائے ہیں, ان کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں. احکام میں جو حکم بیان فرمایا ہے وہ وراثت کا حکم ہے کہ ان لوگوں کی ان لوگوں میں وراثت کا اصول کیا ہوگا, اور پھر یہ کہ اگر ان میں جو گھرے ہوئے ہیں دشمنوں کے ملک میں وہ اگر مدد چاہیں تو اس مدد کا قانون کیا ہوگا. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان فرمائی ان لوگوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں. لیکن یہ جو وراثت کا قانون یہاں بیان فرمایا ہے تو یہ اولین قانون ہے وراثت کا, تو بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اسی جگہ ہی منسوخ فرما دیا. وہ یہ تھا کہ جو مہاجر ہجرت کر کے یہاں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر و انصاری کو آپس میں بھائی بنایا, تو ایک دوسرے کے وہ شرن بھی وارث قرار پائے. کہ دو بھائیوں میں اگر ایک کا انتقال ہو جائے, مہاجر کا انتقال ہو جائے, تو اس کا وارث اس کا انصاری بھائی, اور انصاری کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت میں اس کا یہ مہاجر بھائی بھی شامل. یہ قانون آغاز کے اندر بنایا گیا, بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں جو ایمان لانے والے تھے وہ فرزن فرزن تھے. جو فرزن فرزن ایمان لانے والے تھے, قبیلہ پورا مخالف ہے, کفر پر ہے, ایک آدمی ایمان لایا. جب ایک آدمی ایمان لایا تو ان ایمان والوں کو آپس میں انما المؤمنون اخوا, تو قوت قائم کی گئی ایمان والوں کے درمیان. لیکن جب پھر برادری والے, قبیلے والے, خاندان والے, ان کے بیٹے, ان کے بھائی جب ایمان لائے, تو اس قانون کی ضرورت نہ رہی. آج بھی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی غیر مسلم ہے اور کسی کے ہاتھ پہ اگر ایمان لاتا ہے اور پھر اس کی باقی برادری ایمان نہیں لائی, تو یہ بھی ضابطہ ہے کہ کافر کی وراثت مسلمان کو نہیں مل سکتی, اور مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں مل سکتی. کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے. کافر مسلمان کا وارث نہیں اور مسلمان کافر کا وارث نہیں. تو لہٰذا اگر ایک آدمی غیر مسلم ہے, مسلمان ہوا ہے, جس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا ہے, اس کا اگر انتقال ہو جائے مسلمان ہونے والے کا, تو اب اس کے مال کے وارث اس کے رشتہ دار نہیں ہو سکتے جو کافر ہیں. تو اس کا وارث کون بنے گا؟ یہی بنے گا جس کے ہاتھ پہ یہ مسلمان ہوا ہے. تو یہ جزوی طور پہ حکم آج بھی موجود ہے, لیکن جو اجتماعی اور کلی حکم تھا کہ مہاجر اور انصار آپس میں وارث بنتے تھے, وہ کلی حکم جو ہے وہ حالات تبدیل ہو جانے کی وجہ سے ان کو منسوخ کر دیا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں بھائی بندی قائم فرمائی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ان مہاجرین انصار کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی ہے, اس کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں, باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی. فرمایا کہ ان الذین آملو, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا, اور جہاد کیا, بأموالہم, اپنے مالوں کے ساتھ, وانفسہم, اور اپنی جانوں کے ساتھ, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے, اللہ کے راستے میں, اب دیکھیے یہاں ایک بات تو بڑی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی, اب جب ہجرت کی ہے تو ساتھ کچھ نہیں لائے تھے, لیکن وہ جہادو, اور جہاد کیا, بھی ہماری اپنے مالوں سے, وہ انفس سے, اپنی جانوں سے, کہ سب کو چھوڑ کر آئے. تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ یہاں آئے ہوں گے تو ان کے پاس مالی وسائل تو نہیں تھے, لیکن ان حالات میں بھی جو مال ان کو ملا ہے انہوں نے وہ مال بھی دین کے لیے لوٹا دیا. کہ جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ, کہ جو مال اللہ نے ان کو یہاں عطا فرمایا اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھا, اللہ کی امانت سمجھا, اور اللہ کے راستے میں اس کو بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو فرمایا کہ یہ ان لوگ جہاد کیا وانفس میں اپنی جانوں کے ساتھ, کہ صرف جان ہی لے کر آئے تھے, باقی سب کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے, لیکن اس جان کو بھی اللہ کی امانت سمجھا اور اللہ کے حکم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. دوسرا گروہ والذین, وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا, چھوٹے چھوٹے مکانات تھے اس زمانے میں, بڑے بڑے مکانات تو تھے نہیں, ایک منزلہ مکانات تھے. اب ان مکانات کے اندر ان کو ٹھہرایا, ان کو بوجھ محسوس نہیں کیا, الگ الگ کیمپ ان کے لگا دیے ہوں اور پھر ان کو راشن وہاں جا کے لائن میں لگا کے دیتے ہوں, نہیں, وہاں کو ان کو ٹھکانہ دیا یعنی اپنے پاس ان کو ٹھہرایا. وہ ناصر ہوں اور ان کی مدد کی, اولئک وہ ہیں, بعضہم اولیاء بعض, ان کے بعض بعض کے ولی ہیں, یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کے وارث ہیں. یہاں اولیاء جو ہے دونوں معنی میں آیا ہے, دوست کے معنی میں بھی اور وارث ہونے کے معنی میں بھی, وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں. والذین آمنوا, اور وہ جو ایمان لائے, ولم یہاجروا, انہوں نے ہجرت نہیں کی, ایمان لائے, وہاں یہ تیسرا گروہ آ گیا جو وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گیا. ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے کوئی چیز، یعنی نہ وہ تمہارے وارث ہیں کہ وہ دار الحرب میں ہیں، دار الکفر میں ہیں، وہ تمہارے وارث نہیں، نہ تم ان کے وارث ہو، لہذا وراثت کا معاملہ خاص، اور دوستی بھی نہیں، کہ جو مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے، ہجرت کرنا تو لازم ہے، اگر ہجرت نہیں کریں گے وہاں رہ رہے ہیں تو جہاد کرنا چاہیے، جہاد بھی نہیں کرتے، ہجرت بھی نہیں کرتے، دار الکفر ہے وہاں اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے، لیکن اس جگہ کو چھوڑتے بھی نہیں، بعض لوگ تو وہ ہیں جو غلام ہیں یا مجبور ہیں وہاں سے نکل نہیں سکتے، ان پہ تو کوئی گرفت نہیں ہے، بات قرآن مجید میں پانچویں پارے میں اللہ نے فرما دی، فرمایا کہ یہ لوگ جو کفر کے ملک میں ہیں، کفر کے ماحول کے اندر ہیں اور عبادت نہیں کر سکتے، اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے، اپنا عقیدہ بھی ظاہر نہیں کر سکتے اور اسلام پہ عمل بھی نہیں کر سکتے، تو جب ان کی موت واقع ہوتی ہے تو فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم نے نہ اپنا عقیدہ ظاہر کیا نہ تم نے دین پہ عمل کیا، تم کیا کرتے رہے، تو اس میں موت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں کہ یہ کافرانہ ماحول ہے، تو فرشتے اس مقام پہ ان کی پٹائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے اللہ کی زمین جو تھی وسیع نہیں تھی، تم یہاں سے نکل کے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اس ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں نہیں جا سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مجرم ہیں، تو بہرحال فرمایا کہ وہ لوگ جو وہاں رہ گئے ایمان ہے، انجام کار وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں، کہ ایمان کی برکات ایسی ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، لیکن فرمایا کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تم ان سے قطع تعلق، وراثت کے لحاظ سے بھی قطع تعلق، دوستی کے لحاظ سے بھی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ یہاجروا، یہاں تک وہ ہجرت کریں، کہ ہجرت کریں قربانی دیں، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، وَإِنِسْتَنْ سَرُوْكُمْ، اب یہاں ایک حکم تو آ گیا وراثت کا، دوسرا حکم وَإِنِسْتَنْ سَرُوْكُمْ، اگر وہ مدد چاہیں تم سے پھر دین ہی دین میں، کہ وہاں جذبہ ان کا پیدا ہو گیا کہ کافروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، یا اپنی مظلومیت کے بارے میں تمہارے مددگار ہوئے کہ ہم دین پہ چلنا چاہتے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، بس تم پر لازم ہے مدد کرنا، کہ ان کی مدد کرنا لازم ہے، یہ نہیں کہ حضرت کیا مدد کریں ان کی، ہم اور ملک والے وہ اور ملک والے، ہم اور قوم والے وہ اور قوم والے، کہ نہیں، مسلمان مشرق میں اگر تکلیف میں ہوگا مغرب کے مسلمان پہ بھی اس کی مدد فرض ہو جائے گی، فرمایا کہ تم پہ لازم ہے ان کی مدد، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے اس قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان و بین ان کے درمیان میثاق، ان کو معاہدہ ہے، اگر اس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے جن کے وہ محکوم ہیں، تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، کہ معاہدہ ہوتے ہوئے مدد کرو، ایسا نہیں ہوگا، میثاق پختہ عہد ہے تمہارا، اب وہاں کیا صورت ہوگی، وہاں یہ صورت ہوگی کہ اس حکومت سے تم مطالبہ کرو گے کہ بھائی یہ ہمارے مسلمان ہیں، ان پہ تم ظلم کر رہے ہو، ظلم ختم کرو، اگر وہ ظلم ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تیار تو معاہدہ توڑ دو پھر مدد کرو، معاہدہ رکھتے ہوئے مدد کرنا، کہ جی ہندوستان کے ساتھ مذاکرات، معاہدہ، اندر خانے مجاہدین کی مدد، کہ شابش فوج جو ہے وہ پہلے، اب تو حالت نہیں ہے یہ، پہلے یہ جی فوج جو ہے بس وہ کھڑی ہوئی ہے، وہ آگے نہیں بڑھے گی، اور مجاہدین کو راستہ دیا جا رہا ہے، ان کا اسلحہ دیا جا رہا ہے، شابش تم لڑو، تو مسلمان کے لیے بات جائز نہیں ہے، مسلمان دوگلی پالیسی اختیار نہیں کرتا، یا تو لڑے گا یا معاہدے کی پاسداری کرے گا، جیسے اس سے پہلے بات آ چکی ہے جہاد کے آداب میں، کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ خیانت کرتے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، بدعہدی کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھل کے سامنے آ جاؤ، بدعہدی ان کے توڑ دو، لیکن کیونکہ ہم جکڑے ہوئے ہیں اقوام متحدہ میں، کہ سارے قوانین اقوام متحدہ کے کس کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہیں، کہ دیکھیے کہ کسی کو مذہبی طور پہ پابند نہیں کیا جا سکتا، اقوام متحدہ میں کہ لڑائی کی جا سکتی ہے، ایک بار دوسرے ملک کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، لیکن مذہبی بنیاد پر لڑنے کی اجازت نہیں، اب مذہبی بنیاد پر لڑنے کی اجازت نہیں، امریکہ نے جا کے افغانستان میں حملہ کیا، تو مذہبی بنیاد پہ نہیں بلکہ انسانی بنیاد پہ. کہ یہاں کے جو لوگ ہیں مرد ہیں یہاں کی عورتیں ہیں وہ کیونکہ اس یہاں کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں ہم ان کی مدد کی خیر خی میں اتنا فاصلہ طے کر کے یہاں آئے ہیں. حالانکہ منہ سے بات نکل گئی بش کے کہ جناب یہ صلیبی جنگ ہے. اگر مذہب کا معاملہ نہیں ہے تو کیا تکلیف ہے تمہیں وہاں سے یہاں آنے کی؟ تو لہذا کیونکہ مسلمان تو لڑے گا نا, مذہب کے نام پہ کون لڑے گا؟ مسلمان لڑے گا. تو پابندی کس کے لیے ہوئی؟ مسلمان پہ. جو غیر مسلم ہے اس کے لیے تو دھوکہ دینا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نام کچھ اور لڑے کسی اور مقصد کے لیے, نام کچھ اور رکھ لے. وہ کہہ لے کہ مسلمان نہیں رکھ سکتا, تو مسلمان نہیں کر سکتا کہ نام اور رکھ لے لڑے کسی اور مقصد کے لیے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے پابندی کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے. افواہ مسئلہ کا ضابطہ یہ ہے کہ مذہبی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر نکاح کو نہیں روکا جا سکتا. تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ عیسائی کا نکاح تو سب سے ہو سکتا ہے, ایسی عورت کا نکاح سب سے ہو سکتا ہے, ہندو عورت کا نکاح ان کے مذہب کے مطابق سب سے ہو سکتا ہے, مسلمان کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا. اور یہ پابندی کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے. 57 مسلمان ممالک, ایک بہت بڑی تعداد ہے اقوام متحدہ کی. اگر یہ حضرات نکل جائیں تو وہاں اقوام متحدہ میں رہتا کیا ہے؟ لیکن یہ مسلمانوں کو جکڑنے کے لیے اقوام متحدہ بنی ہے تاکہ ان مسلمانوں کو جو ہے وہ گرفت میں لیا جائے. وغیرہ دیکھیے کیا ہے, یہودیوں کا ایک ملک اسرائیل, اور عیسائیوں کے جتنے ممالک ہیں اتنے شامل ہیں, اور مسلمانوں کے ممالک وسائل کے اعتبار سے تعداد کے لحاظ سے دوسری بڑی طاقت مسلمانوں کی طاقت ہے. لیکن مسلمانوں کی حالت یہ کہ ان کو جکڑ دیا گیا. سارے قوانین جتنے بھی اقوام متحدہ کے ہیں وہ سب مسلمانوں پہ ان کی ضرورت پڑتی ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں, جائزہ لیں, آپ کہیں گے جناب یہ کیسے ہے. ہاں, اس کا ایک پس منظر ہے. پس منظر ہے کہ جنگ عظیم اول ہوئی ہے 1914 سے 1918 تک. اس میں کس کو نشانہ بنایا گیا؟ لڑے تو آپس میں ہیں وہ یورپ والے, جرمنی اٹلی ادھر جو ہے وہ برطانیہ فرانس, لڑائی آپس میں ہوئی. لیکن جب لڑائی سے فارغ ہوئے تو حصے بکھرے کیے ہیں. تو حصے بکھرے کس کے ہوئے؟ سلطنت عثمانیہ, جو مسلمانوں کی حکومت تھی یہ تکلیف دے رہی تھی ان کو, لہٰذا سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے بکھرے کیا گیا. پھر 1939 میں 1945 تک جو یہ جنگ عظیم دوم ہوئی ہے, اب اس میں کہاں کس کو پابند کرنا تھا؟ کہ مسلمان ممالک کے اندر آزادی کی, سلطنت عثمانیہ کے ساتھ مسلمان ممالک منسلک تھے اور پھر ان میں سے اکثر وہ تھے جو یورپیوں کی غلامی میں تھے. اب یہ ایک لہر چلی ہے 1918 کے بعد, مسلمان ممالک کے اندر آزادی کی لہر چلی ہے. اس آزادی کی لہر کو بڑھتے ہوئے جب دیکھا گیا اور اس دور کے بعد آپ دیکھیں کہ مسلمان ممالک تیزی سے آزاد ہوئے ہیں, تو یہ جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کی نظر بہت تیز ہوتی ہے, مسلمان نظر بیچارہ کمزور رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ مسلمان مردوں کو عورتوں کو چاہیے کہ نگاہیں نیچی رکھیں, وہ تو تھا حیا کے لحاظ سے نیچی رکھنا, تو یہ سوچ کے لحاظ سے بیچارہ نیچی رکھتا ہے, یہ کچھ اور سمجھا ہوا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے سوچنا تو ہے نہیں, سوچنا تو انہوں نے ہے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ مسلمان ممالک جو اب یہ تیزی سے آزاد ہو رہے ہیں, ہونے کا جذبہ رکھ رہے ہیں, ان کی آزادی کو زیادہ روکنا ممکن نہیں. جب آزادی کو نہیں روک سکتے تو ان کو ذہنی غلامی میں جکڑ لیا جائے. تو اس کے لیے اقوام متحدہ کا وجود ہو گیا کہ اب ان لوگوں کو کس طریقے سے جو اس میں پھنسانا ہے اور ان کو اپنے ضابطے کا پابند کرنا ہے. اس لیے اقوام متحدہ کے اصول اٹھا کر دیکھ رہے ہیں, سب وہی ہیں جو مسلمانوں میں جن پہ ضرورت پڑتی ہے. ایک بات, اگلی بات پھر یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن. اب مسلمان کیونکہ اپنی قوت کا اظہار نہیں کر پاتا, اور طاقت والی قوتیں وہ ہیں, جب طاقت والی قوتیں وہ ہیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ جس قانون کو توڑ دیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. اقوام متحدہ جو ہے کس سے پوچھ سکتی ہے؟ وہ پوچھے گی کس سے؟ پاکستان سے. پوچھے گی کس سے؟ عرب والوں سے, جنہوں نے غلامی اختیار کی ہے. امریکہ کچھ کرتا رہے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. ضابطہ ہے کہ فلاں قسم کے بم استعمال نہیں کر سکتے, بے دریغ استعمال ہوئے, افغانستان میں استعمال ہوئے, عراق میں استعمال ہوئے. بس ایک احتجاجی قرارداد پاس کی سلامتی کونسل نے, بس وہ جان چھوڑ گئی. اور جب سلامتی کونسل نے قرارداد پاس کی, اب یہ ممالک وہاں موجود ہیں, ان کو اختیار حاصل ہے, استعداد کا اختیار حاصل ہے کہ اگر ان جب تک یہ متفق نہ ہوں اس وقت تک کوئی قرارداد متفقہ ہو ہی نہیں سکتی. ان میں سے کوئی ایک ملک جو ہے اس کو جھٹلا دے, جتنے ممالک ہیں سب نے اس کو منظور کر لیا, ایک ملک نے. اب یہ اتنے ممالک ہیں, 6 ملک ہیں, یہ 7 ملک ہیں, ان کو اختیار حاصل ہے. ان میں سے اگر 6 متفق ہو گئے تو ووٹ ایک ہوگا, اگر ایک نے مخالفت کر دی اور سب پہ غالب. اب یہ انہوں نے ایک راستہ نکالا ہوا ہے جس کی وجہ سے بات وہی پاس ہوگی جو وہ چاہیں گے, اس کے علاوہ کوئی بات پاس نہیں ہو سکتی. تو تو ایک جو ہے حمایت کرے گا, دوسرا مخالفت کر دے گا. جب مخالفت کرے گا بات ختم ہو گئی, تو لہٰذا وہ قرارداد متفقہ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہاں فرمایا کہ اگر وہ لوگ مدد مانگیں تو مدد دی جائے, لیکن ان کے خلاف مدد نہ دی جائے. دوگرا پالیسی اختیار نہ کی جائے کہ اوپر سے معاہدہ کر لو, اندر سے مدد. فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے, یا معاہدہ کو توڑو یا مدد تو روکو اس وقت تک جب تک کہ معاہدہ برقرار ہے. میں کہ واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون, اس کو جو تم کر رہے ہو بصیر یہ دیکھنے والا ہے. اللہ کافروں کے کرتوت بھی جانتا ہے, دیکھتا ہے, تمہارے اعمال پہ بھی اللہ کی نظر ہے. تو اللہ کا ضابطہ ایک ہی ہے, تو لہٰذا اللہ کے احکامات کی تعمیل کی جائے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی تمام مسلمانوں کو صحیح فہم سے عمل کی توفیق عطا فرما دے. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ اتوار کو جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا خواتین کے پروگرام کا, تو موسم کی وجہ سے جو پروگرام آگے کر دیا گیا ہے, یہ 10 کی بجائے انشاءاللہ 17 جنوری والے اتوار کو یہ پروگرام جو ہے وہ ہوگا. تو بہرحال جو بھی تاریخ طے ہوگی, ابھی تو فیصلہ یہ ہوا ہے, جو مزید اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو اس کا اعلان انشاءاللہ کر دیا. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين معه, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. اور بلو میں تو کھانا چاہ رہا ہوں. ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗੈਨ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਗੈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਤੋ ਖੱਪਾ ਫਸਦਾ ਸੱਚਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਾਰਦਾ ਜੇ ਚ ਬਾਲ ਹੈ ਖੱਪੂ ਗਏ ਜਵਾ ਐਨ ਨੰਬਰ ਟੂ ਬਾਲ ਹੈ ਹਲਕਾ ਵਾ ਤੋ ਬੰਨਾ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਲ